بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة سبا مكي سورة دي نازل شوه دي ورسط رسورة لقبان أو مخي رسورة الزمورنا ترتيب قرآن كي سلور درشم نمبر سورة دي أو ترتيب نزول كي أتبن دوستم نمبر سورة دي ربط دری صورت دما قبل سردار صورت الاحزاب کی اللہ تعالی ترغیب بیان کا اطاعت اللہ تعالی و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ و دا اللہ تعالی را پیغمبر خبر او منی دا غی تابی داری او کئی نو دی صورت کی اللہ تعالی مبدا دا اطاعت ذکر کئی اول تابی داری دا اللہ تعالی پس کی بکار دا اللہ تعالیٰ پر توحید کی بکار دا مسئلہ توحید و منی دویم روت دما قبل سردار دمخ کی صورت پر آخر کی اللہ تعالیٰ عذاب د منافقان و مشرکان و بیان نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ دا غیر پر اسباب و علل بیان تے منافقان و کافران من عذاب ولی راضی دکہ دیو دا اللہ تعالیٰ دا توحید نے انکار کرے دے اللہ تعالیٰ دا دین نے انکار کرے دے داود صورت دا نه پیده شبهات قهریه په ده پیده شبهات سره ځان د الله تعالی نه په دنیا کې خلاص کړي د عذابونو د الله تعالی نه ځان خلاص کړي او قیامت کې بیا ستاسو چې راکم شفاعه دي چې تاسو شفاعه ګڼئ دغه هم د الله تعالی نه بیا نشي خلاصولی. الله تعالی دغه خبره بیانې په دې صورت کې الحمدلله الذي ټول صفتونه د الوهیت دی د الله تعالی غزاد دپاره له ما پی سماوات او ما پی لر چې د هغه په اختیار کې دی هغه څه په اسمانونو کې دی هغه څه په ځمکه کې دی دې آیات کې داور توحید بیانېږي او په هغې باندې دلیل عقلی الله تعالی بیانوي. الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت او ټول صفتونه د خدای توب د الله تعالی لپاره دی الذي هغه ذات له ما پی سماوات او ما پی لر چې د هغه په اختیار کې دی هغه څه په اسمانونو کې دی هغه څه په ځمکه کې دی وله الحمد فی الاخره او خاص د الله تعالی د پاره صفاتونه دي حمدونه دي په اخره په اخرت کې او هو الحکیم الله تعالی دی حکمتونه والا الخبیر خبردار ذات دی الله تعالی چې خبردار ذات دی یعلم ما یلجو دلایل عقلی بیانې کی په مسله توحید الله تعالی باندې یعلم پویږي الله تعالی ما په اوس باندې یلجو په لار دی چې ورننه ودی په ځما کې او ما یخرج منها او هغه څه چې راوځي د ځمکې او ما ينزل من السماء او هغه چې را کوزی کی راضی د اسمان نو طرف نو ما یعرج فیها او هغه چې ورخی جی په اسمان کې دا دویم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې ما یلجو فی الارض په پزمکه کې څه ورته نه ودی او په پزمکه کې وردی تو خو هم چیرې په پزمکه کې وردی او دغه سی مړی په پزمکه کې ورنه نه ودی مړی په پزمکه کې خخی الله تعالی په دیوانی پوی دی وس الله تعالی تر دې خبره علم شته چې په پزمکه کې څومره وبدی څومره چینی دی پکې الله تعالی تر دې علم دی چې په دې ځمکه کې څومره مړی پراته دي او الله تعالی تر دې علم دی چې په دې ځمکه کې څومره تخم دی څومره معدنیات دي پرې کې الله تعالی پرې باندې پوهېږي او ما یخرج منها او چې د ځمکې نه سر راوځي د ځمکې نه اوبه راوځي د ځمکې نه معدنیات راوځي د ځمکې نه بوټي راوځي او فصلونه وغیره الله تعالی تر دې علم دی او ما ینزل من السماء او چې راکوزیږي له اسمان نه او ما یعرج فیها او چې ورخیږي بره طرف ته د اسمان نه سر راکوزیږي د اسمان نه وحی راځي د الله تعالی ملائک راځي و ما یعرج فیها ملائک د الله تعالی بر راځي او دغه سې نیک اعمال او کلمات طیبات دا بره الله تعالی طرف ته خیږي الله تعالی پرې باندې پوهی دی و هو الرحیم الغفور او خاص الله تعالی رحم کوونکی دی الغفور بخنه کوونکی دی و قال الذین اکبروا لا تاتین الساعه قل بلا و ربی لتاتینکم عالم الغیب و عالم الغیب ورستو د ذکر د آخرت نه دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي منکرینو ته او اثبات د قیامت الله تعالی بیانې وقال الذين كفروا اي كافرون لا تاتين ساعه نراجي مونږ ته قیامت قل تو اي پیغمبره بلا ولنا قیامت برازي وربي قسم دې زما پر رب باندې اي پیغمبر ته تو دوای زماري په خپل رب باندې قسمي قیامت برازي لتاتينكم خامخا راضي وتاستا عالم الغيب وعالم الغيب پوي دې الله تعالی پټو ځنه باندې الله تعالی په پټو سيزونه باندې پويږي لا يعذب عنه نشي پټې درې د الله تعالی نه مثقال ذره په وزن د یو ذرې باندې په سماواتي پسمانونو کې ولا فی الارض او نه پزمای کې ولا اصغر من ذلک او نه وړو کې دغه نه ولا اکبر او نه لوی الا په کتاب مبین مگر دې دا په کتاب ښکاره کې په لوح محفوظ ښکاره کړي په مقدار د یو ذرې باندې د ذرې تفصیل مخکې ویل شوی دی وړو کې میګې یا د سر میګې دا وړو کې سر دې ته ویل کېږي ذره او یا ذره ویل کېږي پروشندان وغیرہ کې په یو سوري کې کلنور راوخی او په هغه کې کومه غذرات چې رغړقیږي چې دونه هغه ته لکیږي ذره د ذری په مقدار باندې بلکې د ذری نه وړو کې شي هغه د الله تعالی او کدا غینه غټ شي هغه د الله تعالی سره په لوح محفوظ کړي الله تعالی په هغه باندې عالم دی لیجی الذین آمنو بشارت الله تعالی ذکر کې مؤمنانو ته او دا علت د لپاره د راتلو د قیامت لیجی الذین آمنو قلو تو پیغمبر بلا و ربی لتاتینکم دا قیامت درازی ولی دا قیامت رازی لیجی اللذین آمنو دیر پارا چی بدلاور که اللہ تعالی کسانو تا چی ایمان نراولی و عمل صالحات عملو نکر دی نیک پا طریق را پیغمبر بننی اولائی که لهم مغفرتون دا کسانو دا پارا بخشش دی و رزقون کریم و رزق دی عزت والا بکلاو دا دیر پیدو چی باقی که نقصان نی یقی تولی که رزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا تخویف اخروی اللہ تعالی بیانی او هغه کسان چې کوشش کوي هغه فی آیاتنا په دونکو آیاتونو کې معاجزین مقابله کوي انکی اولایک لهم عذاب دا غیر فار دی عذاب من رجن علیم دا غسخ دردناک عذاب نه من رجن علیم تفسیر جلالین وی سیء العذاب ته دی پر ډیر جات بدترین عذاب دی ډیر جات بد عذاب دی غیر فار دا چار فار سعوا فی آیاتنا معاجزین چې کوشش کوي په آیاتونو کې معاجزین مقابله کوي انکی دس دکل کوشش ہے نہ کئی پاگے بند عمل کوشش نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ کتاب مقابلہ کی دا غیر پا مقابلہ کی دا غیر پارا دفترون جوڑ کر دی محاکم آگے توئی او آگے تسوئی آگے تچارے ویلے کی دا اللہ تعالیٰ قانون پا خلاف باندھے نور قوانین جوڑے ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد دلیل نقلی دا اہل کتابنا دا پا مقابلہ دا معجزین کی دی آیات مطلب داره حق پرس علماء کرام دا اهل کتابو اغم دا عقیده ساتی چې دا قرآن کریم حق کتاب دی اور دین اغم انکار نکی ذکر با تورات و پا انجیل کرا قرآن جی کرم راغلی چې دا صحیح کتاب دی ویرا لجینا یرا پا معنا دا یعلمو سر دی علم لری پویا لری تفسیر جلالین دا غلی کری دی او یرا پا معنا دا رویت اعتقادی تی مراد دی نو ترجمه دا سی کوئی ویرا الذین او عقیده ساتی آقا کسان او پویگی آقا کسان او تو العلم چه ورقل شو دا غیت علم الذی انزل الیک آقا کتاب چی نازل کل شو دی تا تستاد رب دا طرفنا والحق و آقا حق دی ویهدی الی صراط العزیز الحمید او هدایت کی الی صراط العزیزی آقا لاری دا زرور دا تا الحمید سال شوی و یهدی ضمیر یا راجی دے اللہ تعالیٰ تا اللہ تعالیٰ ہدایت کئی اغلار دو ضرور تا و حمید سہل شوی ذات تا یا دا یهدی ضمیر راجی دے قرآن کریم تا قرآن نواخ لنطب دا اللہ تعالیٰ لاری تا ورسی اللہ تعالیٰ سر بد ملاو کی وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل مزقين انكم لفي خلق جديد زجر دے پہ انکار دا قیامت باننی سر دا انکار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا خلق کې دا الله تعالی پیغمبر نه انکار کوي او دا وسې کله چې قیامت مسله بیان شي وای کله چې مونږ پټي پټي شنو بیا مونږ راپورته کیږو وقال الذين كفروا وای کافران یو بل ته هل ندلکم آیا ونه خو مونږ تاسو ته علا رجن یو سره یو نبئکم چا خبر در کوي تاسو ته اذا مزقتم كل مزقين کله چې ذره ذره شي تاسو په ذره ذره کېدل سره انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو په پیدائش نوي کې شي دا سره ته معلوم دی کنه دا چې داسې مسلې بیانې اب ترا علی الله کذبا جوړ کړی دی په الله تعالی باندې دروغ په قص باندې ام به جنتون او یا په د باندې لیوان توپ دی نو دا په الله تعالی باندې دروغ جوړی به ارادي دا اب ترا علی الله کذبا د دینه مراد دار چی دا الله تعالی باندې دروغ جوړی په قص باندې خروغ رمټ دی خو لیکن دروغ جوړی په الله تعالی باندې ام به جنتون یا په دې باندې لیوان توپ دی نو دا په الله تعالی باندې دروغ وي به ارادي لیوانی سری خو بیا سی اراده نه کنه غف پدان معنی نه پوی نو یا قصدن په الله تعالی باندې دروغ جوړی کروغي او کروغ نه ک لیوانی د سړی نو بیا په الله تعالی باندې دروغ جوړی خو لیکن به اراده قسمونه به اراده دروغ جوړی ځکه د لیوانی د پاره سی اراده نه بل الذین لا یؤمنون بالآخرتی الله تعالی جواب کوي بلکې هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې په عذاب دی او په عذاب کې په آخرت کې دا ترجمه زده کوي بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب في الاخره تفسیر موارد دغه لیکلي دي و الضلال البعيد او په گمراهي لري کې د هدايت نه په دنیا کې په قیامت کې گمراهي دا هدايت او گمراهي د په دنیا کې نو دا و الضلال البعيد دا به ورګوي دا په دنیا کې او لا يؤمنون بالاخره هغه کسان چې ایمان نه راوړي په اخرت باندې په عذاب دي وي په عذاب کې په اخرت کې و الضلال البعيد او په گمراهي کې به لري د حق نه په دنیا کې تفسیر موارد دغه لیکلي دي افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض ونسقط عليهم كسفا من السماء ديات کہ اللہ تعالی تخویف دنیاوی بیان ہے کہ داخلك نہ منی اللہ تعالی قدرت لري پری باندې چ پدی باندې اللہ تعالی د اسمان نه ټوکلا راو غرزي یا اللہ تعالی پدی مکه ورننه بس افلم يروا ايديون غوري الى ما بين ايديهم اغصت چردیو نه مخی تری وما خلف ما غسی چ ورستوری دین سمانه سمانا مراد دا من السماعی والارضی دا من السماعی دا بیان دیر ما بین ایدیهم دا پار ایدیو نگوری آغا ستا چی ردیو نمخی تا دی من السماعی چی آغا اسمان دی و ما خلپ و ما آغا چی ردیو نرسو دی آغا سشری الارض آغاز مکره سنگو تا نگوری دیو این نشاکو غارو منگا نخصی بهم الارضا ور او بمندو منگ دیو لرا پز ما کی ور خخ بکو منگ دیو لرا پز ما کی او نسکت علیهم کسپ من السماعی او یا ور او غرزون پریوانې ټوکل د اسمان نه ان پی ذالک الایت نه کله خوا خوا بده کی عبرت دې کل عبد منیب د هر بنده طلبګار د حق لپاره عبد منیب چې د حق طلبګاری دا ری سوچ او فکر وکي دا ان شاء نخسب بهم الارض دې ته لوب نشته غیر مرتب مخکې زمکه ورسې دګر شوی د اسمان مخکې دګر شوی او دا تفریپ کیږي اول د زمکه الله تعالی قادر دې پرزمکه کې حقته اور منډي قانون پسند کی او الله تعالی قدرت دری پری باندې چې دا اسمان نه پدی باندې یو ټوکل راواچي او تباہ برباد شي ان نبی ذالک الایقین پدی کی خامخا عبرت دی لكل عبد منیب دا هر بنده طلبګار د حق لپاره سوک چې د حق طلبګاری د غیر لپاره پدی کی عبرت شته دی.